بسم الله الرحمن الرحيم. الإعراب: ما اختلف آخره به ليدل على المعاني المعتبرة عليه. هر کلا چې پاریخ شو مصنف رحمه الله د تعریب د معربنا او د حکم د معربنا نخلی واچولا تعریب اعراب تا تر شیخ عبدالجبار مد ذیله العالی دا غی استلامی نن وکړل ښه اغبا همان دا چه سبقونه ویل یو مضمون بختم شو بل بیویلی نغبا دا سویل چه مصنف رحمه الله هر کلا چه دا پلانکی سیز نپاریخ شو نوست خلو واچولا بل کستا امیره پایی کنه. نو مصنف رحمه الله خلو واچولا تعریب دا اعراب تا. فقال نويل الاعراب ما اختلف اخره به ليدل على المعاني المعتبره عليه. اعراب چه ده ما هغه حرف او حرکت ده یا هغه شی ده چه مختلف کیږي اخر د معرب یا اخر د اسم به په دغه حرف او حرکت باندې دغه یا په دغه شی باندې اخر د معرب ولې لیدل چې دلالت وکي دغه اختلاف د اعراب یا وزه د اعراب په معنی باندې حس معنی المعتبره علیه چې پیدر فی او مسلسل رازی علیه پچا بانه پا دغه شی بانده دغه اسم بانده پا طریقه د بدلیت بانده چه اغا تقاضا د فاعلیت او د مفعولیت او د اضافت کوي. امیرت داده ده لپز معنی شله. الاعرابو کی الافلام عهدی دی ماهوترنا اعراب د اسم دی ماهوترنا اعراب د اسم دی. سوال واری دیگی چه پا ما اختلافه که دا ما درسن عبارت دی یا با ما عبارت اخلی دا حرکت نا یا با ما عبارت اخلی دا حرف نا یا با ما عبارت اخلی دا دوارو نا یا با ما عبارت اخلی دا شینا او طول نسی کی گی. تو احتمالات شل زکر که ما عبارت واخلی دا حرکت نا نو اعراب بالحرب ترین خارجی گی رابا او که ما عبارت واخلی دا حرف نا نعراب الحرکت رن خارجی چی او که چر دا عبارت شی دا دوارو نا نو حروف عامل اپ که داخلی گی جه؟ حروف عامل زکر چه پاغی اسرم اخر دا اسم و اخر دا معرب بدلی گی مختلف کی او که ما عبارت شی دا شینا ما عبارت شی؟ دا شینا نو حروف عاملا او معنا مقتضی دا پک داخلی گی معنا مقتضی دا اعرابو دا پک داخلی گی دیکھا اغیس هم آخر دا اسم معرب سکی گی دا مختلف کی گی. جواب داده دوار اخلمه تکومه دا دوار سکی کی گی یعنی ما عبارت دا حرفو او ده حرکتنا که عامر وس اعتراض کوي چې په دې کې حروف عامله داخليږي نو زه جواب کوي ما چې عامر نه داخليږي ځکه نه داخليږي چې روستا به له پزرا غل ده ما اختلف اخره به اي کې بار غل او بای سببيه ده بای سببیه او د سبب نه مراد سبب قریبه ده سبب نه مراد سبب قریبه او حروف عامله ده سبب قریبه نه ده هغه سبب بعیده ده خارجی او یا زما عبارت اخلم د شینه یا دا جواب کوي چې زما عبارت اخلم ما هغه شی ده ما هغه چې مختلفیږي اخر د دغه معرب اخر د اسم په دغه شی سره نو کته چې په تعریب کې حروف عامله او معنا مقتضی داخليږي نو زویم چې نه داخليږي ځکه نه داخليږي چې با به کې با سببیه ده به کې با سببیه او سبب نه مراد سبب قریبه ده او حروف عامله او معنا مقتضی د اعراب هغه اسباب بعیده دي هغه سبب قریبه نه ده هغه سبب بعیده ده خبره پیګم لکه په جاء ان زیدون کې جاء عامل بعیده ده جاء عامل بعیده او معنا مقتضی چې کوم ده هغه به سبب متوسطه را واخلو او اعراب چې کوم ده سبب قریبه ده خبر مان تاسو خوش سوال واردیږي چې مقصود چې مقصوده د تعریف نه جامعیت او مانعیت مقصوده تعریف نه جامعیت او مانعیت ده او دا جامعیت او مانعیت فما اختلف آخر به په دې باندې تام شوه دی او پوره شوه دی نو دا لیدل علی المعانی المعتبره علیه د دې راوړل ته اس حاجت نو عارف نو مقصود جامعیت او مانعیت وی او دا مقصود پوره شوه دی فما اختلف آخر به باندې نو دې لیدل علی المعانی المعتبره راوړل ته حاجت پاتې نشو جواب داده جواب داده چې د لیدل علی المعانی المعتبره علیه په جزئیت او په عدم جزئیت کې د فاضل هندی او د شارح ملا جامع اختلاف ده فاضل هندی شارح ملا جامع اختلاف ده لیدل جز شې دهونه د تعریف دیو کنه ده په نیز د فاضل هندی باندې لیدل دا جز د تعریف نه نه ده دا څه نه ده جز د تعریف نه ده او د شارح ملا جامع په نیز باندې دا جز د تعریف نه ده د فاضل هندی سره په عدم جزئیت د لیدل د تعریف نه دو دلیل دي فاضل هندی سره دو دلیل نن ډېر غلې غلې دا ولې ها زړه مې وای خراب چې مړی رس کړی سیوان خوره لخه به واسه کار مشکل لګې د زمينه وځي خو ای غیر نو غوړ ډېر ټپ ټپ ښه پازلې هندي زرا دوه دلایل دي یو دلیل عقلي دی یو دلیل نقلي دی دلیل عقلي خدا دی یوره مقصود خود تعریف نه غا جامعیت او مانعیت او دا مقصود حاصل شوه ده په اخره به باندې او دلیل نقلی دا ده چې مصنف رحمه الله په خپل د کافی په شرح کې ویلی چې وهذا ليس من تمام الحد بل الحد تم قبله مصنف خپل ویلی چې دال يدل على المعاني المعتبره د تعریب نه نه ده د تمام د حد نه نه ده بلکې تعریب مخکې پوره شوی ده خبر وایم پوه شارح ملا جامی وای چې دا لیدل علی المعانی المعتبره علیه د داخله څه شه ده د جز ده د تعریف نه جز ده د تعریف نه تعریف نه او هغه وای د هندي و شارح ملا جامی د فاضل هندي د دلیل عقلی نه جواب کوي. چې ته دا خبره کوي چې مقصود تعریف نه جامعیت او مانعیت وي، وای دا خبره دی زه نه منم چې صرف مقصود تعریف نه جامعیت او مانعیت وي، بلکې کله کله بعضې قیودات په تعریفاتو کې د مزید وضاحت دپاره مراجي صرف جامعیت او مانعیت خو نه دی که نه، بلکې د مزید وضاحت دپاره هم کله کله لکه صاحب د زنجانی هغه چې کله د تصریف تعریف کوي هغه وایي التصریف فی اللغه التغییر، تصریف په لغت کې وایي تغییر ته وایي، او فی صناعته او فی الاصطلاح تحویل امثله واحده الى امثله، تحویل الاصل الواحد الى امثله متعدده لمعان مقصودة كم قيد چرا ورده ده ده پار ده مزيد وضاحت ده، يعني تعريف خمخي پورا شده ده خبره پوئي كده نو ده لمعان مقصودة ده قيد چه کم را ورده ده ده پار ده تشي ده مزيد وضاحت ده پار ده خبره مانه ورشه ده. او ده دویم دلیل نقل نه جواب ده ده چه تيك ده منم چه مصنف ویلی چه لیسا هذا من تمام الحد، لیکن دی دای مقصد دا دی چه دا پا تعریب که دل دخل نشته دی دلال المعنی المعتبرتی پا تعریب دا اعراب که دل را دخل نشته دی دا تعریب وضاحت دا پارا دخل پا کشته دی خبروان پوی کس. البته فاضل هندی من یو بل اعتراض خارجی دا وارد دی چه فاضل هندی چه توی دا لیدول لال المعانی دا جوز دا تعریف نه نده نو به مصنی پا تعریف که ول راول تعریف نه جوز نشو نو به دا لیدول لال المعانی المعتبرتی ول راول ده. جواب داده چه دا جمله مستانی فضا چه دا؟ جمله مستانی فضا گویا که واقع شده پا جواب ده سوال که چه لما وزع علی عرابو لما وزع علی عراب عراب ده سر پارا ودر شده ده نجواب او شو چه وزع علی عرابو لی دل علی المعنی المعتبره چه ده عراب در پارا ودر شده ده چه ده دلالتو که پا معنیو معتبره و بنده المعنی سبق و انشالله سبا ویف مر بسه. Gracias a todos.